na basao bondumba mawa ikambo nini yonga inasala kasi alipala obalukela nga moto ata konga inatuli ikambo nini yekotinda ngai na baby sao esika ya moninga. Palato, palato, palato, moninga.